Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Γεια σας. Έτρωγε... Έτρωγα energy bar και αυτό βγήκα έτσι. Έτρωγε... μπάρα για να παίρνει ενέργεια. Του λέω, αυτά κάνεις και βγαίνεις μετά και είσαι απαλαβός την ώρα που χαιρετάς και λες, γεια, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Αντί να βγαίνει κανονικά, ψύχρεμα, σαν άνθρωπος, σαν κύριος. Δηλαδή, θες να βγεις, κυρία, να κάνεις εκπομπή. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα με τον ενθουσιασμό? Καταρχάς, ο κόσμος θα νομίζει ότι κοροϊδεύουμε. Εμείς βασιζόμαστε στην αλήθεια, ότι δίνουμε ψυχή εδώ πέρα. Βγαίνεις εσύ κεφάτος και λέει, τώρα κάτι παίζει με αυτούς. Από κάπου τα παίρνουν, δεν ξέρω. Αλλά. Να δικαιολογείται αυθόρμητα ότι βγαίνει ο άλλος. Στο κάτω-κάτω δουλειά σου δεν είναι, ρε φίλε. Δεν πληρώνεσαι γι' αυτό. Ναι, την κάνω με κέφι. Με χαμόγελο κάθε μέρα. Αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, δεν κρίνω εγώ. Δεν δυσφορούμε, δεν σχολιάζουμε αρνητικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν χρησιμοποιούμε εκφράσεις που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε, ιδιωτικά πάντα. Mm-hmm. Τα αντιμετωπίζουμε όλα με τρελό κέφι. Ωραία, κάτι κέφια. Λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας λοιπόν. Και εμείς τρελό κέφι. Τρελό κέφι ο Θάνος, τρελό κέφι και εγώ. Να δούμε πού θα μας βγάλει. Είναι κολλητικό. Θα δείτε στο τέλος πώς θα είναι ο Κωνσταντίνος. Θα πετάει στα σύννεφα. Να το δω και να μην το πιστέψω, Θάνο. Λοιπόν, καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube. Κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe. Τα λέμε μέτρια. Είτε είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, στο TPP Radio, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Και ειδική καλησπέρα στον Δημήτρη, που λέει, αν και σήμερα πληρώθηκε η συνδρομή μου, βάζει 5 ευρώ, bonus, γιατί άκουσα όλα τα podcast και τα 5 ευρώ είναι το λιγότερο που τους αξίζει. Άμα είναι το λιγότερο, ρε Δημήτρη, θέλω να πω, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, ευχαριστούμε για τα φράγκα, ευχαριστούμε για όλα. Ναι, ευχαριστούμε και το γράφετε για το χρόνο, γράφετε για τη διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ανοίγει το YouTube έχει ωραία διαφήμιση νουδούλα, μας λέει ο Βαλέριο, μας το είπαν και χθες. Το είδα και εγώ στα social, ανέβασα σχετική εικόνα και για τη συνέντευξη του Ζαραλίκου που είναι πολύ πετυχημένη η διαφήμιση. Δηλαδή, είσαι στη Φάρμα των Ζώων, στο κανάλι The Press Project και σε βίντεο που είναι το απόσπασμα από την κουβέντα χθες με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Δεν αξίζει εκεί ένα προμόσιο Νέα Δημοκρατία? Κωνσταντίνε, εσύ που ξέρεις από καλό marketing. Εγώ νομίζω ότι για μας δουλεύει καλά αυτό, γιατί το βλέπει ο κόσμος και λέει πόσα ξοδεύεται, ρε φίλε, πόσα ξοδεύεται. Το γράψεις και εσύ αυτό, ότι θα τα δούμε, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Δηλαδή είναι αυτά τα ποσά που θα βγει. Πόσα ξόδεψε η Νέα Δημοκρατία για να βλέπεις τη φάτσα του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν να δεις Φάρμα των Ζώων ή ανασκόπηση. Θα βγαίνουν τα ποσά και θα λέμε πρωταθλητές οι νεοδημοκράτες σε όλη την Ευρώπη, ας πούμε, σε χρήματα μας που έχουν ξοδέψει στη διαφήμιση, στην Google, στο YouTube. Γιατί τι τους νοιάζει τώρα, σαν πως και τα πληρώσουν αυτά. Δηλαδή, σκεφτείτε, παιδιά, τι ωραία που είναι η ζωή. Αν έχεις μια κάρτα για την οποία ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου δεν σε ρωτάνε ποτέ. Κωνσταντίνε, τι έγινε, πήρες πάλι καινούργιο αυτοκίνητο? Λες, ναι. Πήρα καινούργιο αυτοκίνητο, ρε μπαμπά, τι θες τώρα. Εντάξει, και το κάνεις και λέει ο μπαμπάς, εντάξει, πήρε καινούργιο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, και είναι μια κάρτα που δεν σταματάει ποτέ. 100 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια. 250 εκατομμύρια. Βάλε. Και δεν σταματάει ποτέ. 390 εκατομμύρια, κύριε Στέφανε. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι χαιρόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όταν τα διαχειρίζεται αυτά η Νέα Δημοκρατία, τα λεφτά σου, χωρίς μιζέρια. Χωρίς αυτή την αριστερίλα, την γκρίνια, την μύρλα, το τι εκείνο. Απλώς είναι ένας κομματικός μηχανισμός, δεν υπερασπίζεται δηλαδή κάποιο δημόσιο συμφέρον με αυτό, υπερασπίζονται το κομματικό τους συμφέρον, την προεκλογική τους καμπάνια δηλαδή, γιατί θεωρείται από τους ειδικούς πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή. και έχουν αποκαλύψει. Έχουμε αποκαλύψει. Θα έχουμε, αυτό, μην θα... το προδώσω σε λίγο, τώρα. Σε 5 λεπτά. Σε 5 έχουμε λεπτά. Το σχετικό ρεπορτάζ. Θεωρείται πολύ πιθανό, να το πούμε όμως από τώρα, ότι θεωρείται πιθανό να γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή αυτή η διαδικασία που πηγαίνεις, ψηφίζεις και βγαίνει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να ξανασυμβεί αυτό. Μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα βεβαίως, είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι διαδικασίες και δεν αποκλείεται να γίνουν εκλογές. Είναι όλο και πιο συγκεκριμένες οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε άνοιξη, δεν είπε? Ναι. Αυτό δεν θα έχουμε πιάσει Ιούνιο δηλαδή. Ναι. Οπότε δεν λέει τίποτα για Απρίλιο. Δεν ξέρουμε όμως, μπορεί να πάει και Μάιο. Παιδιά, έχει μιλήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα τα πούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα το ανακοινώσουμε στον κόσμο. Θα ανακοινωθεί τελευταία από απάντηση της κυβέρνησης για το πότε θα γίνουν εκλογές. Πριν από αυτό, το κομμάτι με τις διαφημίσεις, το οποίο πλέον κάποιος θα μας το γράψει κάθε φορά, είναι μια κουβέντα που κάναμε λίγο σε προηγούμενη εκπομπή, που έλεγε ο Κωνσταντίνος Πουλής, γνωστό αντιδραστικό στοιχείο, περί νόθευσης των εκλογών. Όχι νοθεία, νόθευση. Έχει διαφορά. Εγώ το έθεσα ως χειραγώγηση. Και μια που συζητάμε για την χειραγώγηση των εκλογών, με όλα αυτά που βγήκανε με Team Χόρχε κλπ, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στην πιο απλή μορφή. Με πάρα πολύ απλό τρόπο. Αν ανοίξεις το κανάλι του Sky, ας πούμε, στο YouTube, δεν θα δεις διαφημίσεις κουκουέ. Αλλά αν ανοίξεις κάτι άσχετο και χωρίς να είναι εντελώς στα ενδιαφέροντά σου η Νέα Δημοκρατία ή καθόλου στα ενδιαφέροντά σου η Νέα Δημοκρατία, θα σου πετάξει τσουπ μια διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα προβόλησης που έχει να κάνει με το χρήμα. Αν πληρώσεις, προβάλλεσαι παραπάνω. Δεν ανακαλυπτώ τον τροχό, αλλά λέμε ότι κάπως γίνεται αυτή η χειραγώγηση. Κάποιος ακούγεται παραπάνω, κάποιος είναι πολύ πιθανό να προσελκύσει παραπάνω τον κόσμο. Ο λαός αποφασίζει ελεύθερα, αλλά και με το δικαίωμα στην πληροφόρηση και με την ελευθερία του τύπου και με διάφορα άλλα. Όχι τόσο ελεύθερα. Η εκπομπή λέγεται Φαρματών Ζώων, έτσι ταιριάζει αυτό το. Κάποιοι ψηφίζουν ελεύθερα, ναι. Τέλος πάντων, εμείς δεν θέλουμε τώρα να προδικάζουμε τις εξελίξεις. Το θεωρούμε πολύ πιθανό, ρε παιδί μου, να πούμε. Το θεωρούμε πολύ πιθανό. Εντάξει. Ότι θα γίνουν εκλογές. Ναι. Α. Ναι. Ρωτάτε τώρα από πού προέρχονται τα λεφτά. Από πού θες να προέρχονται. Εσύ πώς το φαντάζεσαι δηλαδή. Ναι, λέτε ότι στην Αμερική όντως δημοσιεύονται αυτά με τις δωρεές και γίνεται το φοβερό και τρομερό ότι ο άλλος, ας πούμε, δέχεται χρηματοδοτήσεις από κάποιο λόμπι και αυτά δημοσιεύονται. Αλλά δεν είναι ότι αναφέρονται και πάρα πολύ. Δηλαδή και πάλι του δίνεται η ελευθερία να προωθεί τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Το κάνουν χωρίς ντροπή στην Αμερική, για να το πω έτσι. Ένα από τα επαναστατικά, ας πούμε, για ΗΠΑ που είχε φέρει η καμπάνια του Bernie Sanders, ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό crowdfunding η φάση για την καμπάνια και δεν βασιζόταν σε δωρεές, τα οποία δημοσιεύονται και αναφέρονται συχνά πυκνά και σε επιτροπές, νομίζω, του Κογκρέσου. Εδώ είναι γεμάτη τρύπες η νομοθεσία. Δεν δημοσιεύονται. Ο νόμος για τα οικονομικά των κομμάτων είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Η Επιτροπή Ποθενέσχεση και Οικονομικών των Κομμάτων είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία που δεν επιβάλλει ποτέ πρόστιμα και απλώς λέει κάντα του χρόνου καλύτερα. Ότι ο έλεγχος έχει. Νομίζω τελευταία φορά που έλεγξαν τα οικονομικά των κομμάτων ήταν το 2018-2019. Και είναι αυτή η διάταξη με τη δωρεά σε κόμματα που είναι μέχρι ένα όριο, νομίζω 5.000 ευρώ, και σου πάνε αφορολόγητα και βγαίνουν αφορολόγητα για τον δωρητή. Και ναι, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτούνται πολλά από αυτά. Μοιάζουν μεγάλα ποσά. Για το κομμάτι, και κλείνοντας αυτό, των δαπανών της Νέας Δημοκρατίας, είχε βγει στο παρελθόν, νομίζω ήταν το 2019, που ήταν πάλι εκλογική χρονιά, και ήταν στη δεύτερη θέση. Ήταν σίγουρα στο top 3 των κομμάτων πανευρωπαϊκά με δαπάνες στην Google. Στο ίντερνετ, δαπάνες για διαδικτυακή προώθηση. Οπότε απλά το περιμένουμε ότι θα ξαναγίνει, δεδομένου ότι έχουμε εκλογική χρονιά και στην Ελλάδα με πολλαπλές εκλογές, γιατί είναι και αυτοδιοικητικές το φθινόπωρο του 23. Και με δεδομένο ότι αυτό που γράφετε ότι δεν είναι και τόσο social, τα social media, έχει τελειώσει, παιδιά. Αυτό το βλέπω αυτά που έχω διαλέξει να βλέπω, παπαλά. Δεν υπάρχει αυτό. Βλέπετε 10 φίλους με τους οποίους έχετε καθημερινή αλληλεπίδραση ώστε να μην σας λείψουν και τα υπόλοιπα δεν τα βλέπετε. Εγώ έβλεπα σήμερα την... Μπήκα στο Facebook το μαγκαζίνο. Έχει 0 likes όλες τις αναρτήσεις. Υπάρχει κάποιος ποστάρει εκεί πέρα, απλώς επειδή έχουμε μείνει σε μια προηγούμενη περίοδο της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου το κάναμε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα. Η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνει τεράστια ποσά, τα οποία έτσι κι αλλιώς δανεικά για γύριστα είναι. Αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή αυτά είναι ποσά που προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό, είναι χρήματα τα οποία δεν θα τους ζητηθούν ποτέ. Και γι' αυτό και λέω ότι είναι μια κάρτα χωρίς πατό. Ο άλλος απλώς ξοδεύει χωρίς ποτέ να αναλογιστεί τι θα συμβεί με αυτά τα λεφτά, γιατί κανείς δεν θα τον ρωτήσει. Γιατί αυτός που θα έπρεπε να τον ρωτήσει είναι οι τράπεζες, τις οποίες, όπως θυμάστε, πληρώνουμε με κάθε ευκαιρία. Εντάξει. Οπότε είναι αυτό το σύστημα που θυμάστε πώς λέγεται αυτό. Διαπλοκή. Είναι δηλαδή κάποιοι που συμφωνούν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να κερδίζουν εις βάρος σου. Εσύ λείπεις από αυτές τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οπότε δεν σε ρώτησε κανείς, σου αρέσει να προωθεί η Νέα Δημοκρατία τον κομματικό της στρατό με μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια που χρησιμοποιεί για διάφορους σκοπούς, για να λιγδώνει το αντεράκι από ανθοπόλες, να κάνει ό,τι κάνει ένας κομματικός μηχανισμός, να βολεύει, να διαφθείρει, να εκμαυλίζει, να εξαγοράζει. Αυτά που κάνει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ένα υγιές κόμμα. Τουλάχιστον υπερβολικός. Υπερβολικός, Γιατί έχεις και επισκέψεις στο Μέγαρο. Να σηκώνεσαι να χειροκροτήσεις τον Πρωθυπουργό. Να σηκώνεσαι να χειροκροτήσεις την Νίκη Ραμαίος, π.χ. Κοπή πίτας. Κοπές πίτας, να πηγαίνεις στις κοπές πίτας. Πας στον Άδωνη. Στις τοπικές, να χειροκροτάς. Δεν είναι απλό, παιδιά. Ωραία, με τόσο χειροκρότημα. Είναι χειρονακτική εργασία αυτό που κάνουν. Το χειροκρότημα. Ναι. Και άμα το κάνεις και με πάθος κιόλας. Καλά. Σε επίπεδο θέλουμε. Ποιος ήτανε. Αυτό θα έλεγα. Μηταράκης. Μηταράκης. Πρώτη σειρά. Που βάραγε. Πρώτος ξεκινάει, τελευταίος σταματάει. Τώρα έχει υπουργείο. Που ήτανε, έπιασε. Που ήταν λες και χόρευε ζεϊμπέκικο. Παραγωγή. Δηλαδή τέτοιο ναι, ενθουσιασμό σε παλαμάκι από την παραγγελιά έχουμε να δούμε. Παραγωγικότητα. Λέγεται. Έκανε καλά τη δουλειά του, έγινε υπουργός. Το κλαπαπαλαμάκι. Ναι. Υπουργείο Μετανάστευσης. Γιατί μας ενδιαφέρει. Προσφυγικές κρίσεις. Όχι, αυτά είναι από τα εύκολα υπουργεία, γιατί ό,τι και να γίνει θα το πάθουν μετανάστες. Οπότε δεν σε νοιάζει, κατάλαβες. Δεν είναι κανένα δύσκολο υπουργείο. Αυτό είναι ένα υπουργείο στο οποίο εντάξει, υποφέρει μια κατηγορία η οποία είναι εντελώς αόρατη. Από αυτήν την άποψη είναι υπουργείο δώρο. Τίποτα δεν έχει. Φιλιά στο Γιάννη Ταυλά που είναι Σαντορίνη. Διακοπές κάνει. Όλοι εδώ βλέπουμε φάρμα των ζώων. Χέσε με ρε Ταυλά τώρα. Όχι, δεν κάνει διακοπές ο άνθρωπος. Εργάζεται. Είναι δάσκαλος μουσικής και πηγαίνει κάποιες ημέρες την εβδομάδα και εργάζεται εκεί πέρα. Και σκέφτηκε τώρα να μας το πει, του κάνουμε. Α, είναι επαγγελματίας της τέχνης. Επαγγελματίας της τέχνης. Τώρα εντάξει, Γιάννη, βρες καμιά δουλίτσα σοβαρή κανονική. Πήγαινε και σπούδασε κάτι που να μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε πώς διαβαθμίζεται, να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση τέλος πάντων επίσης ώρες. Γιατί και ο κύριος Καμίλαλης έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και εγώ μάλιστα και κοινωνιολογία, που είναι η μητέρα των επιστημών ως γνωστό. Οπότε, αν θέλετε, κάντε μας τη χάρη όταν γράφετε στο chat να είστε τουλάχιστον σοβαροί, να υπάρχει ένα επίπεδο. Μια διαβάθμιση στις σχολές. Τώρα, αν είσαι αδιαβάθμητος και παλεύεις και η κυβέρνηση σε εμπέζει 70 μέρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, Γιάννη μου. Τα είπε πολύ ωραία π.χ. ο κύριος Γιατρομανολάκης που επιμένει στη γραμμή του «Δεν κατάλαβα». Δύο ρυθμίσεις έχουν περάσει. Ο Γιατρομανολάκης επιμένει στο ότι δεν καταλάβατε και ότι λύθηκαν όλα και ότι υπήρχε συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου στη συνάντηση 2,5 ωρών. Που εντωμεταξύ έχουμε τις δηλώσεις αμέσως μετά, οπότε καταλαβαίνουμε γιατί ήταν η συμφωνία. Και παρέπεμπε στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου. Και σου λέει: δεν έχει διαψευστεί η ανακοίνωση. Το γράψανε και στην ανακοίνωση του Μαξίμου. Λέει: ψέμα το Μαξίμου. Ναι, είναι η απάντηση. Κανονικά ναι. Δεν θα το λέγαμε, αλλά υπάρχει ένας διαγωνισμός για το πιο θλιβερό πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης και διαγωνίζονται Κερδίζει κάποιους πόντους. Εγώ επιμένω ότι είναι η Μενδώνη. Η Μενδώνη, λες εσύ. Το έχω πει από το 2020, δεν θα τα αλλάξω τώρα. Και από Χατζηδάκη, δηλαδή. Δεν θα τα αλλάξω τώρα, το έχω πει από το 20. Η Μενδώνη, γιατί είναι θλιβερή. Η Μενδώνη είναι απλώς χοντρόπιτσι. Δηλαδή είναι η περίπτωση υπουργού βουνό. Δεν πέφτει με τίποτα. Ό,τι και να γίνει. Και θυμόμαστε, αυτή την κουβέντα την είχαμε κάνει με τον Λιγνάδη. Ανεξάρτητα από την ευθύνη, την προσωπική για την επιλογή του προσώπου, έχεις επιλέξει κάποιον ο οποίος καταδικάζεται και πάει φυλακή για βιασμό. Δεν γίνεται να μην παρετήσει. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, χωρίς καμία συνωμοσιολογία, χωρίς καμία υπόθεση, τίποτα, τίποτα που να αφορά το αν υπήρξε συγκάλυψη, ποιος είναι φίλος με ποιον, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Απλώς έχεις επιλέξει ένα πρόσωπο το οποίο εξέθεσε την κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό. Δεν γίνεται να μην παρετήσει. Γιατί είναι αδιανόητο δηλαδή. Αλλά εντάξει. Είναι δημοκρατία. Θα βλέπουμε εμείς. Όταν δείτε πολλές διαφημίσεις στο YouTube, και εμείς όπως καταλαβαίνετε αφήνουμε τις διαφημίσεις στο YouTube γιατί μας αρέσουν και μας λείπουν όταν δεν έχει και πιστεύουμε ότι και σε εσάς αρέσουν. Κάθε φορά το βλέπουμε με όλο και περισσότερη χαρά. Και τι γίνεται με αυτό. Βλέπετε τη διαφήμιση και φτιάχνεστε. Καταλάβατε, όταν μετά δηλαδή θα δείτε φάρμα, θα κάνετε. Αχ, θα υπάρχει μια ανακούφιση. Και γι' αυτό το κάνουμε κιόλας εμείς. Γιατί με το που βλέπετε Κυριάκο Μητσοτάκη και όλο το σκυλολόι εκεί πέρα, αρχίζετε, εκνευρίζεστε και μετά ερχόμαστε εμείς και είμαστε σαν ηλιαχτίδα. Κατάλαβες, είμαστε το αεράκι, πώς το περιγράφει αυτό ο Όμηρος, έτσι, που όπως είσαι καθισμένος στο δέντρο, στάζει ο υδρότας και αχ, φυσάει λίγο αυτό το δροσερό αεράκι του The Press Project. Και γι' αυτό και τις βάζουμε αυτές τις διαφημίσεις. Εμάς μας βολεύει δηλαδή, γιατί όσο περισσότερο τρώτε στη μάπα Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να μην ακούγεται μόνο αυτός. Και μπαγκ, μπαγκ, μπαγκ, πέφτει το χρήμα εδώ πέρα. Πέφτει το χρήμα. Αυτό είναι το οικονομικό μας πλάνο, για να καταλάβετε. Okay, το δέχομαι, το δέχομαι. Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια ανακοίνωση. Είχε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου. Και θα σας αποκαλύψουμε την ημερομηνία των εκλογών. Δραματική παύση. Ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός το εννοεί. Ό,τι λέει. Ό,τι. Κάτσε. Δηλαδή, ό,τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας μιλήσουμε ειδικά για το θέμα των εκλογών, Θάνο Καμίλαλη. Έχει εκφραστεί πολλές φορές, έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, έχει ερωτηθεί επανειλημμένα από συναδέλφους, δημοσιογράφους, πολύ σοβαρούς, σε συνεντεύξεις τύπου τώρα, όχι παίξε-γέλασε, και τον ρωτάνε για το θέμα των εκλογών. Ναι. Αυτά που έχει πει Θάνο Καμίλαλη τα εννοεί δηλαδή. Ναι. Αυτό που δεν λέει πότε θα γίνουν το εννοεί. Ναι. Τι θα γίνει. Και δεν μου λες τώρα, τι σημασία έχει αν το εννοεί, άμα δεν έχει πει την ημερομηνία. Γιατί κολλάς σε λεπτομέρειες. Γιατί το να το εννοείς είναι, άμα πω θα γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σου λέει ναι, αλλά το εννοείς. Γιατί έχω πει ότι θα γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και ο άλλος αμφιβάλλει, θα προλάβει να τις κάνει, θα προλάβει. Είπε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άμα δεν λες, τι σημασία έχει να το εννοείς, αφού δεν έχεις πει πότε θα γίνουν. Έχει πει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Η Άνοιξη πότε. Έχει πει ότι δεν αργούν. Έχει πει. Μία πριν το Πάσχα, μία μετά, όχι κάτι τέτοιο. Έχει πει ότι θα έχουμε μία κάλπη πριν το Πάσχα. Πες τη ρε τη ρημαδο ημερομηνία, τι θα πάθεις δηλαδή, μια ημερομηνία είναι. Κάθεσαι και κοιτάς τους αστρολόγους εκεί πέρα για να μάθεις πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κάντε στις ρημάδες, πες τότε, τι θα γίνει δηλαδή. Και το λέει και με ένα πονηρό χαμογελάκι, σαν να παίζουμε κάποιο παιχνίδι, σαν να μην είναι σοβαρό. Ναι, δεν λέμε μυστικά τώρα. Στο δημοτικό, χαχά, εγώ ξέρω και δεν σου λέω ζει για ψώρα. Είναι λίγο έτσι όμως. Είναι η ημερομηνία των εκλογών. Ναι. Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει ότι θα γίνουν προώρες, περίπου, λίγους μήνες πριν. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα είναι την Άνοιξη, αλλά είναι ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια του Πρωθυπουργού, το οποίο το έχουμε ξαναπεί, γενικά ισχύει, αλλά έχουμε πάρει αυτό το δικαίωμα του Πρωθυπουργού και το έχουμε ξεφτυλίσει εδώ πέρα με αυτό το κρυφτούλι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει σεβαστό ότι υπάρχουμε και εμείς που θέλουμε να κανονίσουμε τις δουλειές μας. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ που δεν αντέχω τις εκλογές, έχω πει στο Θάνο, έχω ενημερώσει εδώ πέρα τους συναδέλφους μου στο The Press Project, θα λείπω με άδεια όταν γίνουν οι εκλογές. Πώς θα την κανονίσω, ρε παιδιά, αυτή την άδεια? Κάτι, δεν πρέπει, κάτσε, τι? Δεν πρέπει δηλαδή, να κάνω. Εξεργάστηκα με τη μία. Ναι? Δεν πρέπει, ρε παιδί μου. Εγώ που θα λείπω με άδεια όταν γίνουν οι εκλογές. Ναι. Δεν πρέπει να κανονίσω την άδειά μου. Δηλαδή, να πει ο άλλος, θα κάνω τις εκλογές 9 Απρίλιο. Θα τις κάνω 9 και 7, 16 Απριλίου. Παιδιά, 9 θα τις κάνει, είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ αποκαλύψεις. Οπα. Έχω γενέθλια σε 7. Αποκλείεται να μην το χαλάσει έτσι. Αυτό, γράφτε το. Αποκλείεται. Το συνδέει, Στάνο Καμίλαλη, με τα γενέθλιά σου. Πιστεύεις ότι αυτό είναι σχέδιο εναντίον των γενεθλίων σου? Επειδή και όχι, σχέδιο του σύμπαντος είναι 4 χρόνια, δεν είναι κάτι άλλο. Και τις προηγούμενες χρονιές θυμάμαι ότι τα γενέθλιά σου δεν έχουν πάει καλά. Την προηγούμενη χρονιά, 7 Απριλίου, μίλησαν οι δύο του Αζόφ στη Βουλή. Και έγραψα κείμενο γι' αυτό. Τώρα θα είναι Παρασκευή και Κυριακή θα είναι εκλογές. Κατά μεγάλο ποσοστό, εντάξει, μην τρελαθούμε. Οπότε, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Και επειδή ρωτάτε, για να είμαστε και ελάχιστο σοβαροί σε ένα θέμα το οποίο το μεταχειρίζονται και το ξεφτιλίζουν έτσι. Πάλι καλά, γιατί ρωτάει αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη νόμου, ρώτησε κάποιος για το πότε θα ανακοινωθούν, ότι είναι ένα μήνα μετά την ανακοίνωσή τους. Δηλαδή, πάλι καλά που κάποια αλλιώς στιγμή. Αλλιώς θα έλεγε αύριο. Ναι, που κάποια στιγμή κάποιος φωτισμένος άνθρωπος προέβλεψε ότι καλό είναι να έχουμε σίγουρα από την ανακοίνωση μέχρι τις κάλπες ένα μήνα να διαλύει τη Βουλή, να γίνει την προεκλογική καμπάνια. Γιατί πού ξέρεις τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί να βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα σου πει αύριο στις 9 τι κάνεις? Θα του πεις δεν μπορώ, δουλεύω κλπ. Δεν με νοιάζει. Πήρα την απόφασή μου, έχω αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι σοβαρές εκλογές, αλλά πέστε τη ρημάδα την ημερομηνία. Πέστε, δεν θα πάθεις τίποτα. Είναι σοβαρό εμπόδιο για ένα σωρό πολίτες το να παραμένει αυτή η εκκρεμότητα. Έχουμε και δουλειές να κανονίσουμε. Λοιπόν, μας το γράφετε κι εσείς. Εντάξει, εσύ έχεις ένα live. Δικαστήρια δεν ξέρουν πότε να δώσουν αναβολή που λέγαμε, που το είχε γράψει ο Θάνας Καμπαγιάννης. Είναι διπλές οι κάλπες, οπότε φοιτητές εργαζόμενοι στον τουρισμό θα βρίσκονται σε χώρους σπουδών, τόπους σπουδών, τόπους δουλειάς, και θα ήθελαν να ξέρουν εγκαίρως να κάνουν κάποια κουμάντα και να μην βγάζουν τελευταία στιγμή εισιτήρια σε τουριστική σεζόν και να πληρώνουν μισό μηνιάτικο, λέω εγώ τώρα, εκτός αν σε βολεύει αυτό, που έχουμε καταλάβει ότι βολεύει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχει πει, είναι κάτι που το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ. Έχει κατεβάσει και μια τροπολογία το Μέρα για να μπορούν να ψηφίζουν, έτσι δεν είναι, από τον τόπο στον οποίο θα εργάζονται, γιατί προφανώς υπάρχει ένας τέτοιος υπολογισμός εκ μέρους της κυβέρνησης, ότι άμα ο άλλος δεν είναι 70+, να είναι κολλημένος στο Sky όλη μέρα, τι να τον υπολογίσεις τώρα για ψηφοφόρο? Χαλασμένη υπόθεση τώρα. Δεν πας να ασχοληθείς τώρα με τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια, παιδιά, δεν έχει πήξει το μυαλό τους. Είναι, το μυαλό τους το έχουν να πάνε σε καμιά πιλωτή, να κάνουν προγαμιαίο σεξ και τέτοια. Δεν έχουν μυαλό τα παιδιά τα νέα για να ασχοληθούν με την πολιτική. Ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει λιγάκι τι παίζει στην πολιτική μετά τα 70. Αυτό θέλει. Δηλαδή, ενημέρωση από την τηλεόραση αποκλειστικά, για να μπορέσεις να έχεις μια εικόνα του τι συμβαίνει, ποιος είναι, ποιος είναι μεγάλος ηγέτης, τι είναι το ωραίο, το άσχημο, ρογίτσα, ωραία αυτά. Όλα αυτά θέλουν να πήξει το μυαλό, δηλαδή να περάσει η έκτη δεκαετία και να μην πολύ συνδέεσαι στο ίντερνετ. Δεν θέλει ίντερνετ. Αυτό βασικά. Και με αυτούς τους υπολογισμούς τώρα θα κάνουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας που είναι οι εκλογές. Ναι. Λοιπόν, παίρνοντας πάσα και από την Κωνσταντίνα που λέει μπράβο για τη χθεσινή συνέντευξη της πρωτοβουλίας αλληλέγγυων Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων, ήταν πολύ ενημερωτική και διαφωτιστική η όλη τοποθέτηση. Μακάρι να συνεχιστεί η συνεχής ενημέρωση. Ναι, θα συνεχιστεί και με σχετικό κείμενο, αλλά ίσως και με κάτι ακόμα την επόμενη εβδομάδα για το ζήτημα. Ένα αυτό. Να τη δείτε αυτή τη συνέντευξη, θα ανέβει και ξεχωριστά. Σήμερα θα ανέβει, χθες είχαμε πολύ υλικό στο στο YouTube και με την εκπομπή της Κοινωνίας Ζωρά Press και έχει ανέβει ήδη το ένα κομμάτι με τη συνέντευξη του Χριστόφορου Ζαραλίκου και στα πλαίσια αυτού εδώ του promotion να δείτε τα σχετικά θέματα από χθες στο TPP, ειδικά αυτό για το Ογκολογικό Κέντρο Παιδών Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη Ελπίδα, που θα είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και σε αυτό μεταφέρονται ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων Παιδών Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού. Μιλάμε, οι υγειονομικοί μιλάνε για ιδιωτικοποίηση της περίθαλψης παιδιών με καρκίνο. Μίλησε για παράδειγμα η παιδίατρος Σοφία Ζόρη, που είναι μέλος της πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ και τα εξήγησε νομίζουμε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει το σχετικό. Μας μίλησε ένας από τους προσωπικά αγαπημένους μου σκητσογράφους, ο Τζον Αντώνο, στην Νεκταρία και στην Γογό, για το σκίτσο, τη λογοκρισία και για αυτό που γίνεται με τις πλατφόρμες και τους αλγορίθμους. Και μέλη και εργαζόμενοι του επισητισμού, γιατί χθες ήταν η σειρά τους να τις φάνε και να ανοίξουν κεφάλια στο Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο είχαν κανονίσει συνάντηση κιόλας με τον Υπουργό, αλλά δεν ψήθηκε να πάει ο Υπουργός στη συνάντηση, ο κύριος Χατζηδάκης, και ήθελαν οι άνθρωποι να γίνει συνάντηση. Και όπως γίνεται στις δημοκρατίες, τις έφαγαν. Συν τα δικά μας και αυτά που θα ανέβουν. Και αυτή ήταν η ώρα του promotion και της κανονικής διαφήμισης του The Brass Project, που είναι τα ρεπορτάζ μας. Να πάμε στην επιμόρφωση. Πάμε να δούμε την επιμόρφωση, γιατί ενώ χθες εμείς αρχίσαμε τώρα γκρίνια, γιατί την κάνατε έτσι την επιμόρφωση σαν τα μούτρα σας και ότι είναι δεύτερο σκόηλ ηλικικού κτλ, υπήρξε απάντηση. Νομίζω ότι έχουμε σε ένα βίντεο την απάντηση, θα σας φανεί παλιά και παροχημένη, αλλά δεν είναι, μόλις τη δείτε θα καταλάβετε ότι μερικά πράγματα στη ζωή μένουν σταθερά για πάντα, είναι σταθερές μας αξίες. Πάμε να ακούσουμε την απάντηση. Προσέξτε, σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Αυτά τα 4 ορθογραφικά λάθη τα οποία καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτή η πολύ ωραία απάντηση είναι βεβαίως... Πήγε παλιό βίντεο, συγγνώμη, έγινε τεχνικό λάθος. Αλλά το κάνουμε επειδή είναι ένα βίντεο διαχρονικό. Δηλαδή, το βίντεο αυτό περιέχει την απάντηση του κυρίου Βρούτσι για το σκάνδαλο σκόηλ ελικικού, τότε που είχε πει ότι υπάρχουν λίγα λαθάκια σε 10.000 σελίδες, 4 λαθάκια σε 10.000 σελίδες, μεταξύ 4 είχε πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Είναι η πρώτη απάντηση αυτή, μετά υπήρξαν και άλλες, αλλά η πρώτη ήταν αυτή. Και είναι καταπληκτικό ότι δώσανε την ίδια απάντηση τώρα. Είναι η ίδια απάντηση, είναι φοβερό δηλαδή πώς το κατάφεραν. Είναι μέχρι και η ίδια διατύπωση, γιατί και πάλι λέγεται η ίδια μπούρδα ότι είναι πολύ λίγες οι αστοχίες και μάλιστα αναφέρεται και πάλι ο αριθμός των σελίδων, που λέει είναι οι ελάχιστες αστοχίες που εντοπίστηκαν στις 5.500 σελίδες επιμορφωτικού υλικού χάρη και στη συνεισφορά των συντελεστών. Αυτό εννοείται μπινελίκια στο Facebook από εκπαιδευτικούς. Ναι. Ωραία. Και των συμμετεχουσών στο εκτεταμένο και πολυσχηδές επιμορφωτικό υλικό. Είναι όντως εκτεταμένο και είναι και όντως πολυσχηδές. Τόσο πολυσχηδές δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Δηλαδή πιάνει θέματα που επιτέλους τα αγγίζει η εκπαίδευση, γιατί μέχρι τώρα η προκτική συγκράτηση δεν ήταν από τα θέματα που είχαν θυγεί στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Τώρα όμως είναι και αυτό. Και η ανακοίνωση λοιπόν λέει απομονώθηκαν και διορθώθηκαν άμεσα. Που ισχύει το ίδιο που λέγαμε και τότε. Τι απομονώθηκαν, παιδιά, και διορθώθηκαν άμεσα. Είχα τόσο καιρό να το ετοιμάσετε. Καταρχάς, όπως γράφουν διάφοροι εκπαιδευτικοί, έχουμε λίγο Φεβρουάριο. Τώρα να μου πεις, άμα ο άλλος διδάσκει 10 χρόνια και πας να τον επιμορφώσεις, ο Φεβρουάριος σε μάρανε. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν λέω τίποτα. Αλλά είμαστε σιγά σιγά, μπαίνει η ανοιξούλα, καλοκαιράκι, πάπαλα, γεια σας. Καταλάβατε, δεν είναι ότι είμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Και λες, τώρα διορθώθηκαν άμεσα, δεν έτυχε να δει κάποιος ότι αυτά που γράφονται είναι στην καλύτερη περίπτωση φρικτά λάθη, στη χειρότερη εξωφρενικά αντιπαιδαγωγικές απόψεις, πάρα πολύ πεπαλαιωμένες ή οι θεωρίες του εκτοπισμού του πληθυσμού που τις ακούγαμε από περιθωριακές δεξιές περσόνες και τώρα γίνονται επίσημη πολιτική του Υπουργείου. Αυτά είναι τα λαθάκια. Αυτά δεν είναι λαθάκια. Πρώτα απ' όλα είναι άλλο η κακή μετάφραση με Microsoft Teams που είναι το σχόλιο ελληνικού και άλλο να μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή στο ένα είναι μια κακή μετάφραση που δείχνει την όλη προχειρότητα, αλλά στο άλλο κάποιος θα θέτει αυτά τα ερωτήματα. Και όπως είπε πολύ ωραία κατηδίαν ο κύριος Πουλής, γιατί δεν γίνεται ρε παιδιά ποτέ λάθος από την ανάποδη. Γιατί ποτέ δεν λέμε για την κομμουνιστική επανάσταση και δεν ξέρω εγώ τι, σου κλέβω τα αστεία, δεν πειράζει. Αλλά είσαι η επιρροή μου. Πάντα, επειδή έχει ξανασυμβεί, είχε ξανασυμβεί και με την φάση με το σωματείο εκεί πέρα, την αίρεση που απίφθινε κάλεσμα να συμμετέχουν τα σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας με εγκύκλιο, άμα θέλουν, και ήταν και σε αυτή την ομάδα του «Αφήστε με να ζήσω ενάντια στις αμβλώσεις». Μας έλεγε ο Θοδωρής ο Μαυρίδης, νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ότι είχε συμβεί και με κάτι προτινόμενα βιβλία, που είχαν την ομοφιλοφιλία ως... Πώς ήτανε, διαστροφή, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, κάτι τέτοιο επίπεδου. Γιατί ποτέ δεν γίνεται λάθος από την ανάποδη. Πάντα η απάντηση είναι συγγνώμη λάθος, δεν το είχα δει. Ναι. Να είχε, ξέρω εγώ, να έχει ξεφύγει σε κάποια σελίδα ότι η γη θα γίνει κόκκινη. Κοκκινό μαύρη. Ναι. Να λέει, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Βάλτε γκλίτερ και ξαπλωθείτε στους δρόμους και γλωσσοφιληθείτε να τριφτούν τα μούσια σας. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο λάθος. Και να λέγανε μετά, αχ, δεν ξέρουμε πώς πέρασε αυτό που λέει να τριφτούν τα μούσια σας. Κανονικά τα αποφεύγουμε αυτά στην σχολική ύλη, αλλά άνθρωποι είμαστε, σε 5.500 σελίδες θα μείνει και ένα τέτοιο σχόλιο. Αλλά κοίτα να δεις που όλα είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση και δημιουργούν την υποψία ότι δεν είναι λάθη. Είναι ένα μείγμα, όπως πάντα, προχειρότητας, δηλαδή λαμογιάς, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς η προχειρότητα, τι είναι, και ακροδεξίλας. Έτσι δεν είναι. Ενός περιποιημένου θεσμικού ρατσισμού. Και στην πολύ ωραία συνέντευξη και εμένα μου δώσε μεγάλη χαρά ότι φιλοξενήσαμε αυτό το θέμα και την συνέντευξη αυτή και όντως θα υπάρξει συνέχεια και την κανονίζουμε ήδη. Ναι, όπως ακούσατε εκεί πέρα να λέει αυτή η γυναίκα, νομίζουμε ότι ξεμπερδεύουμε τον ρατσισμό, δεν ξεμπερδεύουμε τον ρατσισμό και μάλιστα δεν ξεμπερδεύουμε και με τον θεσμικό ρατσισμό. Με το ρατσισμό ο οποίος εκφράζεται επίσημα από την πλευρά του κράτους. Εκεί να δεις γλέντια. Ναι. Σε περίπτωση που δεν σας λέει κάτι ο όρος προκτικός συγκρατητής... Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Γιατί ναι. Εγώ έχω σπίτι μου. Ωραία. Μπορεί εσείς να μην έχετε αγοράσει. Να πούμε ότι δεν είναι, υπάρχουν πολύ καλές οικονομικές λύσεις για προκτικούς συγκρατητές... Εντάξει, αν θέλετε, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση τώρα, στείλτε μήνυμα και θα απαντήσω σε όλες και όλους. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χρήσιμο, το συνιστούμε για όλη την οικογένεια. Ο παππούς, η γιαγιά δηλαδή, αν θέλουν όλοι να αγοράσουν από έναν. Ναι, και σε περίπτωση που κάποιος μαθητής είναι ατίθασος, πιθανώς και αναρχικός, για να συνδέσω και με προηγούμενο screenshot. Τι να είναι, Θάνο. Αναρχικός. Μέσα στα ίδια μας τα σχολεία. Ναι. Θα μπαίνουν αναρχικοί στα σχολεία. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ένας προκτικός συγκρατητής να κρατήσει τους αναρχικούς έξω από τα σχολεία, επιτέλους. Μπορεί να τους στέλνουν κατευθείαν φυλακή να τους ταλαιπωρεί Νικολάου. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις σε διάφορα καθεστώτα. Υπάρχει ένας νέος όρος στην παιδαγωγική που λέγεται το τακτοποιημένο φρικιό. Είναι το τακτοποιημένο φρικιό. Δηλαδή είσαι φρικιό, αλλά είσαι και τακτοποιημένος. Αυτή είναι η χειρότερη. Φοράς τα έχεις μοϊκάνα, αλλά βάζεις και ζελέ. Ναι. Έτσι μου έλεγε ένας φίλος, με σύλληξαν αρχικός όπως καταλαβαίνεις, και μου λέει τι είναι αυτή ρε τώρα, ρε, πανκ λέει τώρα, πανκιά τώρα, και πας δίπλα τους και μυρίζουν σαπουνάκι, και το λέγε με περιφρόνηση. Ναι. Είναι τα λεγόμενα τακτοποιημένα φρικιά. Ναι, είναι άλλες δύο από τις εκφράσεις που έχουν καταγραφεί στα screenshot. Αυτό το κομμάτι προφανώς είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε σκόηλ ελικικού. Δηλαδή το προηγούμενο είχε και την παιδαγωγική έννοια του τι απαρχαιωμένες και αντιπαιδαγωγικές αντιλήψεις είναι αυτές. Τα κατά λάθος του Υπουργείου, του ΙΕΠ. Αυτό είναι λάθος στο Microsoft Teams. Ή, όπως αναφέρεται και Google Translate. Αυτό είναι το σκόηλ ελικικού. Τακτοποιημένο φρικιό εννοούν το control freak. Και υπάρχει και όρος και για τον συγκρατητή εκεί πέρα, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν έχει και καμία σημασία. Κάπως αλλάζει το νόημα, control freak. Είναι ο τελειωμανής αυτός που θέλει να έχει έλεγχο παντού. Έχει διάφορες τέτοιες σημασίες, θετικές και αρνητικές. Ναι. Υπονοεί την φροηδική έννοια της καθήλωσης στο προκτικό στάδιο. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ευρύτατα η διατύπωση αυτή. Σε εμάς θα μπορούσε να είναι από υποχόνδριος μέχρι δυσκύλιος. Είναι κάποιος ο οποίος έχει αυτή την τάση προς την οργάνωση, την λεπτολογία, τον έλεγχο. Αυτά κυρίως εννοούνται με την κοινή χρήση, τη μη ψυχαναλυτική. Τώρα βεβαίως όλες αυτές θα ήταν αρετές που θα είχαν γλιτώσει το Υπουργείο από ένα ακόμα ρεζιλίκι, αν υπήρχε περισσότερη... Ένα τακτοποιημένο φρικιό εκεί πέρα να τσεκάρει τις σελίδες. Ακριβώς. Αντί για έναν ασυγύριστο δαπίτη ανθοπόλη που να φτιάχνει το υλικό, αν είχες ένα τακτοποιημένο φρικιό εκεί πέρα, κάποιος θα είχε βρεθεί να πει, ρε παιδιά, φάγαμε το ρεζιλίκι του αιώνα με το μέτζι του Νεούκτη. Γέλαγε ο κόσμος ένα μήνα εναντίον μας. Μην το ξανακάνουμε. Πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό. Να βγαίνε κάποιος και να έλεγε, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό το υλικό δεν είναι έτοιμο. Δεν ξέρω τώρα τι σας πιέζει, ποιο πόμολο έχει σταθεί στο λαιμό σας και πρέπει αμέσως να το καταπιείτε για να μην πνιγείτε και πιέζεστε χρονικά να βγει αυτό, αλλά δεν είναι έτοιμο αυτό. Θα ξαναγίνουμε ρεζίλοι. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο με τα κουτσά του, τα στραβά του, με τις δυσκολίες του, είπαμε, αλλά υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή θα γίνεις ρεζίλη πάλι με αυτό. Είναι, πώς το είπανε, είναι η εισφορά των συντελεστών και των συμμετεχόντων συμμετεχουσών που βρήκαν αυτά τα λάθη. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία διατύπωση ότι στέλνω εγώ ό,τι να είναι και μετά ευτυχώς ποντάρω στο ότι θα... Αρχίζει τα καντήγια στα social media. Ναι, θα με κοροϊδεύει ο κόσμος που το χρησιμοποιεί, ο οποίος υποτίθεται ότι θα επιμορφώνεται. Και αυτό έχει πλάκα κιόλας. Η ειρωνία του πράγματος είναι ότι αυτό δίνεται ως ένα στοιχείο έτσι βελτίωσης των επιδόσεων των εκπαιδευτικών. Που λες, παιδιά, είστε βαλτωμένοι. Περάστε λίγο για συγκρατητική τακτοποίηση εδώ πέρα να γίνετε άνθρωποι. Και τους δίνεις κάτι το οποίο είναι γεμάτο από παροχημένες αντιλήψεις και προχειρότητα. Και το λες αυτό το πράγμα, την ώρα τους υποβάλλει σε αυτό το μαρτύριο, σε αυτή την προσβολή να έχουν ανεχθούν αυτό το υλικό το οποίο είναι γραμμένο όχι απλώς στο ποδάρι αλλά με το ποδάρι, και το κάνεις αυτό στο όνομα της αριστείας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ειρωνία για το πώς λειτουργούν, πώς γυρίζουν μπούμεραν όλες αυτές οι αρλούμπες που ακούμε για την αριστεία κάθε φορά. Και επειδή είμαστε θετικοί άνθρωποι, θα σας πούμε ότι αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ποιο είναι το μότο της εκπομπής, Κωνσταντίνε? Τα πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Και λέει, γιατί αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου που βλέπουμε. Κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Ναι, μπορείς μετά να μιλήσεις βλέποντας όλο αυτό το σουρεαλισμό και να... Αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου αυτό. Ο κορυφή του παγόβουνου, προκτικός συγκρατητής. Μια χαρά. Κάτω από αυτό, όπως μας εξηγούσαν και οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι έχει καταληθεί κάθε έννοια ωραρίου. Δηλαδή, ακούμε και εγώ ακούγα και σήμερα διάφορες ιστορίες. Υπάρχει μέσα σε όλα, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν και επιμορφωτές που έχουν πάρει με πολύ ζήλο το ρόλο τους. Γιατί καλό να λέμε οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν, αλλά πάντα θα υπάρχουν και αυτοί που θα τους αρέσει μια σχεσούλα εξουσίας, λίγο να πιέζουν, λίγο να πούν ψέματα, ας πούμε, σε γκρουπάκια στο Viber, ότι που ρωτάνε οι άνθρωποι, οι νεοδιόριστοι, είναι υποχρεωτικό? Και απαντάει ο επιμορφωτής, ναι, είναι για την βαθμολόγηση. Το οποίο είναι μια κάπως αμφίσιμη απάντηση, γιατί ναι, είναι υποχρεωτικό μόνο αν θες να γίνεις στέλεχος εκπαίδευσης και έτσι αυτή τη βαθμολόγηση παίρνεις. Δεν είναι γενικά υποχρεωτικό, δεν θα χάσεις τη μονιμοποίησή σου αν δεν το κάνεις. Και τεχνιέντος το Υπουργείο το συνδέει με την αξιολόγηση και σου λέει είναι υποχρεωτικό. Και ακούμε τώρα ότι μπαίνει η άλλη στο, βγαίνει από το Skype και μετά ο επιμορφωτής παίρνει τηλέφωνα, το οποίο είναι κάπως μια παραβίαση του χώρου, γιατί είπαμε δεν είναι υποχρεωτικό. Ανακοινώνονται, δεν υπάρχουν ωράρια, όλα γίνονται εκτός του ωραρίου. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση για τους ανθρώπους που καλούνται να την περάσουν και πολλοί από αυτοί την περνάνε με φόβο, γιατί μετά από καμιά δεκαετία αναπληρωτές ξαφνικά διορίζονται και σου λέει τώρα πρέπει εγώ να κρατήσω αυτό το διορισμό. Ναι, και γενικά να μην γίνονται πράγματα εκτός ωραρίου. Αυτό που λέμε γίνονται πραγματάκια, να μην γίνονται εκτός ωραρίου. Δεν είναι λογικό αυτό. Εντάξει. Και σε αυτή την υπόθεση έχουμε όλο το σύμπλεγμα αυτό των χαρακτηριστικών που έχουμε αγαπήσει στην κυβέρνησή μας. Δηλαδή είναι ένα μείγμα προχειρότητας, ρεμούλας, αμορφωσιάς και θεσμικού ρατσισμού και σεξισμού. Πόσο καλύτερα να το καταφέρεις. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Εσείς τώρα αν πηγαίνατε θα το κάνατε λίγο-λίγο με ενοχές και μήπως μου πουν και μήπως κάνουν και μήπως δείξουν, ενώ εδώ πέρα το πετάει ο άλλος και είναι όλα μαζί. Ναι. Όλα μαζί. Θες πόμολο? Έχω. Θέλεις ρατσισμό, σεξισμό, πεπαλαιωμένες παιδαγωγικές αντιλήψεις, στιγματισμό μαθητών, στιγματισμό Ρωμά, ό,τι θέλεις. Το έχω. Είμαστε μέσα. Ναι. Και όπως γράφεται και σωστά και αναφέρθηκε και από τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται, είναι ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ. Μπορεί να μην υπάρχει προθεσμία στο ΕΣΠΑ, έχει. Οπότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτή η προχειρότητα έχει να κάνει με προθεσμίες που τέθηκαν από το ΕΣΠΑ. Καθώς και αυτοί. Θα ξύπνησαν ένα πρωί από, το, από την εποπτεία εκεί πέρα του προγράμματος. Θα πάνε λίγοι αύριο. Θα πάνε αυτοί. Όχι, πρέπει μέχρι αύριο να το έχουμε ετοιμάσει. Δεν τους το είχε πει κανείς νωρίτερα. Και θυμάστε τότε στο σκόιλ ελικικού, που είναι βεβαίως η υπόθεση στην οποία εμείς μάθαμε γράμματα για το πώς συζητάς για αυτά τα θέματα. Και βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε και είπε: παιδιά, θα χανόντουσαν αυτά τα χρήματα. Θα χανόντουσαν αυτά τα χρήματα σημαίνει ότι μιλάς για αυτά τα χρήματα σαν να είναι μια κάνουλα την οποία μπορείς να ανοίξεις και να μοιράσεις τα χρήματα προφασιζόμενος ότι κάνεις κάτι την ώρα που κοροϊδεύεις. Αυτό δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει πολύ συχνά. Καλό είναι να μην το λέει ο Υπουργός, γιατί δεν το είπε μυστικά στο αυτί μου, το είπε. Και επειδή, ξέρω εγώ, έχουμε περάσει και λίγο μνημόνια αυτά που μας βρίζανε, ξέρω εγώ, μη βγαίνεις και λες ότι α, το κάνουμε αυτό γιατί οι διαδικασίες είναι προσχηματικές προκειμένου να μασάμε αυτό το χρήμα. Μη βγαίνεις και το λες αυτό, δεν είναι πολύ καλό. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορείτε να το λέτε μεταξύ σας όταν βρίσκεστε εκεί πέρα. Πηγαίνετε στη Μύκονο, ας πούμε, κάποια εκδρομή με τη ΔΑΠ. Μπορείτε να κάνετε και ένα σεμινάριο, μια ημερίδα. Ο Τραγανούλης να έρθει να κάνει, ας πούμε, μια διάλεξη πώς μασουλάμε ΕΣΠΑ, Πομολίδης, όποιος θέλετε. Έρχεται εκεί πέρα, σας λέει πώς το κάνετε. Αλλά μην το λες και παραέξω ότι αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία σου για το τι κάναμε, δηλαδή ότι κοροϊδεύουμε για να μασίσουμε χρήμα. Γιατί ναι, δεν είναι για καλό. Να σημειώσουμε είναι να μασίσουμε, όχι όλοι μαζί, όχι όλοι μαζί τα φάγαμε, γιατί αυτό που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται έτσι πάρα πολύ ωραία δεν πληρώνονται γι' αυτό. Δεν είναι κάποιο είδους ότι σου πληρώνω τις υπερορίες. Στο σχολείο ηλικικού ήταν όλο αυτό για να πάρεις εκείνο το περίφημο 600, που για κάποιο λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε να το δώσει έτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε αμοιβές. Έχουμε αμοιβές για τους από πάνω. Οπότε είναι ακόμα χειρότερο. Πέρα ότι δεν είναι μόνο τα ορθογραφικά, τα συζητούσαμε προχθές, είναι το συνολικό κομμάτι. Είναι η βιβλιογραφία του 80-90-2000. είναι και το πληροφοριακό. Είναι κομμάτια στις διαφάνειες που έχουν τη διοίκηση και σου λέει, κοίτα εδώ πώς λειτουργεί η διοίκηση, και σου βάζει μια διοίκηση εταιρείας και λες, καθίστε, διοικητικό συμβούλιο, διευθυντής, τέτοια. Εγώ δεν έχω τέτοια στο σχολείο, ρε παιδιά, δεν έχω διοικητικό συμβούλιο. Εγώ γιατί να τα μάθω αυτά? Και λες, περίμενε, μπορεί να φανούν χρήσιμα κάποια στιγμή στο μέλλον, που ξέρεις. Μάθετε εσύ τώρα, μάθε τέχνη και άστινε, που λέει ο λαός. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σύντομα, πιο βαθιστόχαστη ανάλυση. Λοιπόν, Θάνο, επειδή θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες, υπάρχει κάτι άλλο που βασανίζει την καρδούλα σου, σου τρώει σαν σαράκι την ψυχούλα σου και θες να το συζητήσεις με τους, με τους φίλους μας εδώ πέρα? Δύο πράγματα. Πόσα? Δύο. Λοιπόν, πες το ένα. Το ένα είναι πολύ σύντομο. Για πες. Και είναι για την ασφάλεια. Μπορείς να πεις όχι στην ασφάλεια της χώρας? Εγώ θα ήθελα αυτό λίγο χρηματάκι θα ήθελα. Με απασχολεί αυτή η λεπτομέρεια. Συγγνώμη κιόλας τώρα, γιατί έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Δεν έχουν συμβεί και λίγα. Δηλαδή είναι κόσμος που χορεύει στα μπουζούκια. Συμβαίνουν πράγματα δηλαδή που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά... Συγγνώμη που δεν το έχουμε αγγίξει. Αυτό δεν το έχουμε αγγίξει το θέμα, γιατί ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα για το ζήτημα αυτό. Δεν θα το προσπεράσουμε. Καλά, μη λες έτσι και πιστέψει ο κόσμος ότι θα κάνουμε ανασκόπηση. Αυτό δεν θα γίνει ανασκόπηση γι' αυτό. Καλό. Εδώ δεν έχουμε, μιλάμε, δεν έχουμε πει κουβέντα, δεν έχουμε γράψει τα social τίποτα. Όχι, όχι, παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι το βασικό θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι αυτό. Ένα θεματάκι που σκεφτόμαστε με το Θάνο, που είμαστε, ξέρετε, τώρα είμαστε λίγο ξενέρωτοι. Είμαστε λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε τώρα. Μπράβο, Θάνο. Ακριβώς. Βγάλε τώρα συμπέρασμα. Κοίταξε τώρα ρούχα. Είμαι μπλε με μπλε. Πώς πήγαμε και τα συνδυάσαμε? Έτσι φαίνεται ο άνθρωπος που κάνει εφάνταστο συνδυασμό στον ντύσιμο. Λοιπόν, ποια μέρα τελειώνει το μηνιάτικο, ρε παιδιά? Να, ένα ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ο Θάνος είχε προτείνει κιόλας να εορτάζεται κάθε μήνα. Νομίζω ότι είχες προτείνει την 20η μέρα του μήνα. Έτσι, στο περίπου, ναι, εκεί το υπολόγιζα. Ήσουν αισιόδοξος. Ναι. Ήσουν αισιόδοξος από ό,τι αποδείχτηκε. Έχουμε μεσοσταθμικά έναν υπολογισμό της ημέρας κατά την οποία τελειώνει το μηνιάτικο. Για περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ. Πάλι δραματική 18 μέρες. Παύση. Για 18 μέρες διαρκεί, παιδιά, το εισόδημα στα νοικοκυριά. Στις 18 μέρες έχουν στεγνώσει. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό που συζητάμε, υπάρχει μια κάρτα, αν μπορεί το control εδώ Βασίλης Μήτικας και Ζωή Παπαδοπούλου να δείξουν αυτήν την κάρτα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχει στην κάρτα αυτή κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία. Εντάξει, τώρα οι μισοί εκτιμούν ότι η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί, γνώρισέ μου τους άλλους μισούς. 30% των νοικοκυριών με εισόδημα στους 30.000 δήλωσε το εισόδημά του μειώθηκε το 2022. Και το βασικό είναι ότι το 52,4, ένα στα δύο νοικοκυριά χονδρικά, δήλωσαν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί για 18 ημέρες μεσοσταθμικά και συνδέεται με τις αυξήσεις των τιμών τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των ειδών διατροφής, οι οποίες αποτελούν για σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά τις κατηγορίες που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο εισόδημά τους. Καταρχάς, να πούμε ότι οι διακυμάνσεις στις τιμές των τροφίμων δεν θα έπρεπε να επηρεάζουν. Δηλαδή, θα έπρεπε ο άνθρωπος να έχει αρκετά χρήματα ώστε να μην ζυγίζει το στραγάλι για να δει αν έχει λεφτά να το αγοράσει. Καταλάβατε? Δηλαδή, το γεγονός ότι οι εντελώς στοιχειώδεις ανάγκες να ζεστάνεις σπίτι, να μετακινηθείς, να φας, καταλαμβάνουν τόσο σημαντικό μέρος του εισοδήματος που οι διακυμάνσεις των τιμών έχουν ως αποτέλεσμα όλος να δυσκολεύεται να καλύψει αυτά τα βασικά έξοδα, είναι ντροπή. Αυτό είναι. Και αυτό που λέγεται σε αυτήν την, σε αυτήν την έκθεση εδώ πέρα είναι ότι τα μισά νοικοκυριά δεν βγάζουν το μήνα. Και όταν λέμε δεν βγάζουν το μήνα, εννοούμε ότι φτάνουν με το ζόρι να περάσουν το μισό του μήνα. Mm-hmm. Δεν εννοούμε ότι τελειώνουν στις 25 τα χρήματα, ούτε στις 23, ούτε στις 20. Εντάξει. Είναι σοκαριστικό το αριθμητικό στοιχείο αυτό που παραθέτουμε και ελπίζω να καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά έχει πέσει ο πήχης για το τι συζητάμε. Εντάξει, τώρα το τι συζητάμε είναι μια άλλη ιστορία, γιατί συζητάμε διάφορα, αλλά είναι μια τρέλα το ότι... Είναι μια τρέλα το τι συζητάμε, ρε παιδί μου. Είναι μια τρέλα. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχτούμε. Είναι το τι συζητάμε είναι μέρος της ιδεολογικής νίκης του συστήματος. Ας λένε οι άλλοι για ιδεολογική νίκη της αριστεράς. Μας έχουν πάρει φαλάνγκη. Συζητάμε άλλα αντάλλων. Είναι κάτι στο οποίο τα social media δεν ασκούν καμία πίεση, γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα θέμα κεντρικής επικαιρότητας για πάνω από 1-2 μέρες. Με κάποιες εξαιρέσεις. Με κάποιες εξαιρέσεις, αλλά πάντοτε δεν είναι θέμα κεντρικής επικαιρότητας. Δηλαδή, δεν είναι αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν είναι ποτέ η ακρίβεια, δεν ήταν η θάνατη. Δεν ήταν η ακρίβεια, δεν ήταν η ενεργειακή κρίση. Τι στο διάολο θα ήταν. Είναι επιμέρους θέματα. Δηλαδή, τώρα, αν μπορείς να επιβάλλεις τη συζήτηση για τον Ιάσονα, ας πούμε, για το τροχαίο έξω από την Βουλή, δεν είναι ασήμαντο. Είναι μια υπόθεση συγκάλυψης στην οποία εσύ παρεμβαίνεις και λες ότι αυτό δεν θα αφήσω να συγκαλυφθεί, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα επιμέρους θέμα. Οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε κριτήριο. Είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Μεγάλης ηθικής σημασίας, αλλά είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Στα κεντρικά ζητήματα, η διαμόρφωση της συζήτησης από τα social media είναι εντελώς αδύναμη. Έχει πολύ μικρό κύκλο πείσματος και επιμονής στο ίδιο θέμα. Όλα τα θέματα παλιώνουν πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ πιο εύκολο να εναλλάσσονται θέματα που προκαλούν μια ηθική αγανάκτηση, αλλά είναι πάρα πολύ επιμέρους. Η φάση με τον Μπισμπίκη και τη Βανδύ είναι τουλάχιστον λίγο χαριτωμένη. Δηλαδή συζητάμε για τις κάβλες της μέσης ή τρίτης ηλικίας, ξέρω εγώ, είναι κάπως πιο χαριτωμένα θέματα. Δεν είναι θέματα κεντρικής πολιτικής. Από μια άποψη είναι πιο συμπαθητικό, ρε παιδί μου, ως θέμα της showbiz. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό ότι η υποτιθέμενη ελευθερία μας να διαμορφώνουμε μια ατζέντα εκτός της συστημικής προπαγανδιστικής ατζέντας είναι πάρα πολύ περιορισμένη αντικειμενικά. Αν δεις δηλαδή τι ακριβώς συζητάμε, δεν γίνεται οι άνθρωποι να μην μπορούν να ψωνίσουν φαΐ να φάνε και να μην το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Είναι τεράστια νίκη της άλλης πλευράς. Δεν γίνεται να αγωνιά ο κόσμος για το πώς θα αγοράσει μακαρόνια, να αγοράζει νούμερο 6 για να πέσει το καλάθι και να μην το συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί τρόμο για το πόσο πετυχημένη είναι η προπαγάνδα της άλλης πλευράς. Αυτή όχι όλοι. Πεποίθηση. Δεν είναι όλοι, δεν βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Οπα. Και το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο στην έρευνα είναι ότι το 30%, το είπες λίγο, των νοικοκυριών με εισόδημα έως 30.000 δήλωσε πως το εισόδημά του μειώθηκε το 22% και 11% αυξήθηκε. Για τους πάνω των 30.000 ευρώ, το 22,7% από 11 δήλωσε ότι αυξήθηκε και το 16,7% αντί του 30 δήλωσε ότι μειώθηκε. Τι βλέπουμε εδώ, ακόμα μια εικόνα της ανισότητας. Δηλαδή ακόμα και σε αυτή την έρευνα το βλέπεις. Με ένα, εντάξει, όχι και με τρελό όριο, τα 30 χιλιάρικα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που βγάζουν εκατομμύρια ή εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν μιλάμε για τον Γιώργο το Στάση με το μηνιάτικό του. Εντάξει, είναι ακριβώς. Το μηνιάτικο του Στάση είναι αυτό, τα 30 χιλιάρικα. Αλλά το βλέπουμε παντού αυτό το πράγμα. Και είναι ακόμα και μία απόδειξη του ότι ο πληθωρισμός και όλα αυτά είναι ταξικός. Επηρεάζει περισσότερο τα φτωχότερα στρώματα. Γιατί οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά δεν είναι 10%, είναι 20%. Πάλι διάβαζα χθες την κουταμάρα, σκόπιμη κουταμάρα, ότι 10% αυξάνονται οι τιμές, 10% σας δίνουμε στο Market Pass. Δεν αυξάνονται οι τιμές 10% όμως. Αν τις ψηφίσουμε με κότερα μπορεί. Αν σε ψηφίσουμε ψωμί, μακαρόνια, τέτοια είδη πρώτης ανάγκης, δεν είναι η αύξηση 10%. Ναι, θυμάστε ότι η αναφορά στα κότερα δεν είναι τυχαία. Είχαμε εξηγήσει πώς προκύπτει ο υπολογισμός του πληθωρισμού και ότι σκοπίμως περιλαμβάνει και είδη πολυτελείας τα οποία αλλοιώνουν αυτήν την εικόνα. Δηλαδή, αν περιορίσουμε τον υπολογισμό σε αυτά τα οποία είναι τα κρίσιμα για τα λαϊκά στρώματα, γιατί είναι αυτά από τα οποία καθορίζει η ζωή τους, η καθημερινότητά τους, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μην καταναλώσουν, ο πληθωρισμός είναι πολύ, πολύ υψηλότερος. Και γι' αυτό και πρόκειται για ομή λαθροχειρία. Εδώ πέρα πρόκειται για κοροϊδία κανονικότατη, στον τρόπο με τον οποίο το συζητάμε. Ακριβώς. Τώρα μένουμε και εμείς γκρινιάρδες σε κάποια ζητήματα. Εγώ ξεκίνησα γεμάτος αισιοδοξία. Είχα φάει και την μπάρα Δημητριακών πριν και ήμουνα ψαπουλάκι είχα μπει στην εκπομπή. Να ανακηρύξουμε λοιπόν, μετά και από την δική μου πρόταση, την 18η του μήνα ως πανελλήνια ημέρα τέλος... πανελλήνια, πώς να το πάμε. Θέλουμε έναν τίτλο γι' αυτό. Κάθε 18 Πανελλήνια ημέρα τέλους μισθού. Αλλά θα είναι κάθε φορά. Δεν θα είναι μια φορά το χρόνο, θα είναι μια φορά το μήνα. Θέλουμε μια τέτοια ονομασία. Πανελλήνια ημέρα, ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Δεν ξέρω, μπορείτε να δίνετε ιδέες. Καλύτερη ιδέα, κερδίζει μια συνδρομή στο The Press Project. 5 ευρώ, παιδιά. Θα τους δίνουμε 5 ευρώ ή θα μας δίνουν. Θα μας δίνουν. Όποιος κερδίσει, δίνει 5 ευρώ. Ναι. Αυτά είναι. Μην πεις τίποτα άλλο. Με κέρδισες. Ναι. Λοιπόν, Να πούμε και τα θετικά. Περίμενε. Τι θες? Να πούμε τα θετικά. Ναι. Οι αιτήσεις για το Market Pass έχουν ξεπεράσει το 1.200.000. Αυτό που το πας. Πού το πας αυτό, Θάνο? Πού? Που το λένε για καλό. Εμείς τα λέμε όλα. Το λένε για καλό. Λέμε τα αρνητικά, ναι. Λέμε και τα θετικά. Είναι κόσμος ο οποίος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για να πάρει τα ψίχουλα που του δίνονται. Γιατί είναι θετικό αυτό? Είναι κάτι για να καμαρώνεις δηλαδή, ότι έχουμε επιδότηση για να μπορέσει ο άλλος να πάει σούπερ μάρκετ? Δεν είναι για να καμαρώνεις, ρε παιδιά. Άλλο, τώρα, επειδή έχουμε μια εικόνα της πραγματικότητας που άλλος λέει το άσπρο μαύρο, τη μέρα νύχτα, τον Μητσοτάκη όμορφο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά, εντάξει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ό,τι και να πει, καλά κάνει και το λέει. Αν για λίγο σταθούμε και μιλήσουμε με στοιχειώδη φρόνηση, θα πεις ότι δεν είναι για να καμαρώνουμε ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάστηκε να καταφύγουν σε αυτή την ενίσχυση. Εντάξει, δεν είναι καλό. Είναι ντροπή. Αλλά... Μας κρατάνε και ενήμερους για το πώς πηγαίνει. Δηλαδή είχαμε 150.000, 500.000, 700.000 και στο Μητσοτάκη στη Βουλή. Στη Βουλή 1,2 εκατομμύρια. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες? Τι να πω, εγώ είμαι προετοιμασμένος. Μπορεί να βάλουν να ξεπεράσει και το πληθυσμό της χώρας. Δεν ξέρω, να είναι σαν τα εμβόλια του Αβραμόπουλου. 15 εκατομμύρια οι αιτήσεις. Θα είναι αυτός που δεν μπορεί να πάρει και θα προσπαθήσει να ξανακάνει και θα το μετράνε. Που θα είναι ο άλλος φιλοξενούμενος και δεν μετράνε το φιλοξενούμενο. Θέλει να φάει φιλοξενούμενος. Τον τρέφουν οι γονείς του, πιστεύουν όλοι. Λοιπόν, Θάνο, τελείωνε. Μου έχεις φάει τη ζωή. Φτάνει ως εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι άλλο θέμα κι αν έχεις, Θάνο, θα πάρεις τηλέφωνο τους φίλους σου και θα το συζητήσετε. Αυξάνονται οι αξιωματικοί στην αστυνομία. Το είχα ξεχάσει αυτό. Έλα. Πα. Έλα. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας. Σε σχέση με την ασφάλεια. Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις ανώτατων αξιωματικών στην αστυνομία, υπεγράφει προεδρικό διάταγμα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ικανοποιούνται αιτήματα αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προσέξτε τι γίνεται. Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των υποστρατήγων της Ελλάς κατά 5, των ταξιάρχων κατά 20 και των αστυνομικών διευθυντών κατά 30. Θα έχουμε περισσότερες κενές θέσεις για περισσότερους ταξίαρχους, διευθυντές, υποστράτηγους. Οι προαγωγές θα γίνονται ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση 20 ετών. Δηλαδή, συμπληρώνεις 20 χρόνια ή 6 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό. Συμπληρώνεις τα χρόνια, πήρες προαγωγή. Δεν χρειαζόμαστε, δεν με νοιάζει. Θα έχουμε περισσότερους αστυνόμους Α. Ναι. Υποθέτω ότι αυτό συνδέεται και με περισσότερα λεφτά. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τα ίδια. Αν πάρεις προαγωγή, παίρνεις λεφτά. Γίνεται τώρα. Γενικά έτσι ήθιστε να γίνεται. Δεν έχω δει τους μισθούς. Και. Μείωση των απαιτούμενων ετών προαγωγής αξιωματικών της Ελλάδας από το βαθμό του Α και Β στο βαθμό του ΑΑ. Ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση 14 ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού. Το λέμε για όσους μας παρακολουθείτε από την αστυνομία, μας παρακολουθείτε με διάφορους τρόπους προφανώς, αλλά μπορεί να ακούτε και την εκπομπή ανάμεσα σε όλα τα άλλα, γιατί σου λέει θα είναι και μερικές ώρες, δεν χρειάζεται να τους ακούμε τα τηλέφωνα. Τα λένε στο ραδιόφωνο ό,τι έχουν να πούν. Οπότε είναι πιο εύκολο, βλέπεις και βίντεο, γιατί το υπόλοιπο τώρα μόνο ήχος τι να σου κάνει. Οπότε όσοι μας παρακολουθείτε από την αστυνομία, έχουμε και μια ευχάριστη είδηση για σας. Δηλαδή μη λέμε συνεχώς τα αρνητικά για εμάς τους υπόλοιπους, αν είσαι μπάτσος, όλο και κάτι θα φροντίσει. Καταλάβατε, γιατί είπαμε πριν, δεν είναι εγώ έκανα λάθος, είπα ότι αυτοί που καταλαβαίνουν από πολιτική είναι αυτοί άνω των 70 που είναι κολλημένοι στον Sky. Και οι ένστολοι καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Και οι ένστολοι είναι μια κατηγορία στην οποία μπορείς να βασιστείς. Λες, όπα, αυτό το είπε ένστολος. Εντάξει, τότε αλλάζει το πράγμα, κάτι θα ξέρει ο άνθρωπος, βάλ' το να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και δίνει, χώνει. Χώνει λεφτά, έτσι κι αλλιώς τι το νοιάζει δικά του είναι. Δώσε λεφτά στους ένστολους. Επιτέλους και λίγες προσλήψεις σε Ελλάς δεν είναι προσλήψεις. Είναι πιο εύκολες προαγωγές. Πιο εύκολες αυξήσεις μισθού. Δηλαδή, οι προσλήψεις έχουν γίνει και τώρα το δωράκι ποιο είναι, ότι είναι πιο εύκολο. Καταλαβαίνετε ότι για κάποιον που είναι κάποια χρόνια στην υπηρεσία, είναι πολύ απλό. Τώρα και νέες οργανικές θέσεις. Στο τέλος θα ζητήσει και αξιολόγηση, ρε παιδιά. Στην αστυνομία. Δηλαδή, να μην έχει ο άλλος στο φάκελο καμία ΕΔΕ, κανένα πειθαρχικό. Θα ζητήσει αξιολόγηση. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Σας παρακαλώ. Άντε. Γεια. Χαρήκαμε, τα πάμε, τα ξανάπαμε, μας ξεζουμίσατε και σήμερα. Κοντεύει να φτάσει 7 η ώρα το απόγευμα για να κάνουμε εδώ πέρα το χατήρι του καθενός που μην τυχόν και του πούνε γιατί δεν είπε το τάδε θέμα, αλλά να υπάρχει σε όλα ένα όριο. Ευχαριστούμε, καλό σας απόγευμα. Ήτανε με πολύ μεγάλη διαφορά η πιο ωραία εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Και αυτό το οφείλουμε κυρίως στην αγάπη, τη λατρεία, τον ανυπόκριτο λυσαλαίο θαυμασμό σας, στα καλά σας λόγια, στην ψυχική, ηθική, συναισθηματική στήριξη και στην οικονομική σας στήριξη. Αν δεν έχετε προλάβει, γιατί θέλατε να ακούσετε και λέτε που άμα αρχίσω τώρα, όχι πάτα εδώ, πάτα εκεί, πάτα παραπέρα, μπορεί να μην προλάβατε να βάλετε λεφτά. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείτε τώρα, αυτή τη στιγμή, για όσο μιλάω, αν λιγουρεύεστε αυτό το σημαδάκι εκεί κάτω του δολαρίου, πηγαίνετε, χώστε ένα 200 ευρώ στο The Press Project, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μην πάνε χαμένα τα λεφτά σας. Εσείς τι θα τα κάνετε τώρα, 300 κιλά θα γίνετε, όπως έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ενώ εδώ θα τα κάνετε ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Από το να πάνε και να σταθούν όλα να γίνουν ψωμάκια τώρα που σιγά σιγά θέλετε το καλοκαιρινό σας κορμί. Θάνο, δεν έπρεπε να πω το καλοκαιρινό σας κορμί. Ναι. Δεν υπάρχει καλοκαιρινό κορμί. Υπάρχει. Παίρνετε το κορμί σας και πάτε στην παραλία. Πολύ ωραία. Πώς το κάνετε αυτό? Παίρνετε τα λεφτά σας, τα βάζετε στο The Press Project. Okay. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ και για τις δωρεές και για τις καινούργιες συνδρομές στην πλατφόρμα. Πραγματικά, κάθε ευρώ που μπαίνει είναι καινούριο. Είναι και μια απόδειξη για μας ότι κάτι κάνουμε καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιος εκτίμησε έτσι λίγο τη δουλειά, που πέρα από το οικονομικό που το λέμε μερικές φορές και στα αστεία και στα σοβαρά, γιατί έχει και μια σοβαρή πλευρά, είναι ωραίο ψυχολογικά. Γιατί, okay, περνάμε και εμείς δύσκολα, καταλαβαίνετε, πολλά πράγματα να γίνουν, πολύ δύσκολα τα θέματα. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και ένα μεγάλο ευχαριστώ πέρα από την πλάκα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το link είναι και στο chat και από κάτω. Το τρίτο είναι ότι σας ευχαριστούμε και που μας ανεχτήκατε, μας παρακολουθήσατε, μας χειροκροτήσατε, μας βρήσατε σήμερα. Αύριο ξέρεις τι εκπομπή θα είναι, Κωνσταντίνε? Μια εκπομπή πιο όμορφη από την προηγούμενη. Και πιο άσχημη από την επόμενη. Ναι. Εμπιστευτείτε μας για τα σλόγαν. Εμείς διαφημιστικοί έπρεπε να ανοίξουμε, Θάνο. Χανόμαστε, χαμένα πάνω αυτά τα ταλέντα. Λοιπόν, πιο άσχημη από αύριο. Αυτή θα είναι η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Τελειώνετε, ξεκουμπιστείτε. Μου έχετε φάει τη ζωή. Κοντεύει 5 η ώρα και έχω τον Καμίλαλη εδώ πέρα. Καλό απόγευμα.